الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صفة كمليف نزاك الله سبحانه وتعالى مولا والمؤمن كيشا صلى الله سلام zimwende na zimiminikie mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yeye na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake na wote watakaofuata nyayo zake hadi siku ya mwisho tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwao insha Allah tutaanza na kitabu shurutu salah sharti za sala kitabu hiki risala hii iliandikwa na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab na baadaye tutakuja kuona adabul mashi ila sala tutakuja kuona nyingine risala yake adabu za mtu anatakiwa kulazimiana nazo kipindi anaiendea swala. Kwa hiyo tukirudi kwenye hii shurutu sala tutajishigamiza kwa taaliq ya Sheikh wetu Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah. Anatuambia amma ba'd فهذا شرح لرسالة الشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله هي نشرح يا رسالة فوبي اللي عندك شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب المشتملة على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها هي رسالة مكسانية shurutu za sala na nguzo za sala na mambo ambayo ni ya wajibu katika sala kwa kweli ni mambo ambayo yanahitajika kwa umma kwani hauwezi ukasoma kwenye sala hali ya kuwa haujui haya alafu utegemea kwamba sala yako itakuwa ni kwenye kukunufaisha fa aqul anasema Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad قد اشتملت هذه الرسالة على شروط الصلاة التسعة هي رسالة تزنغمزية إمكسانيا شرط الصلاة التسعة وأركانها الأربعة عشرة نإمكسانيا نغوزو زصالة نازو نكومي ناني مسلمو كيليزو نغوزو زصالة وجوه كمباني كومي ناني wa wajibatiha athamania vile vile elewa kwamba hii risala imekusanya mambo ambayo ni ya wajibu katika swala nayo ni mambo manane wa inda dhikrihi rahimahullah ash-shart ar-rabi' min shurut as-salah wa huwa raf'u al-hadath alipofika kuzungumzia sharti ya nne ya swala nayo ni kuondoa uchafu sharti ya nne ni kuondoa uchafu. Alipofikia kuzungumzia hii, dhakara shurutu at-tahara al-ashara. Ilibidi aache kuzungumzia sharti ya tano. Akafika anachukua ile ile sharti ya nne ambayo ni kutoa uchafu bimaana tahara, akaanza kuipanua zaidi. Kwa kuzungumzia nini? Kwa kuzungumzia sharti za nini za mtu kutoharika. Alipofika kwenye sharti ya nne ambayo inazungumzia usafi, kuondoa uchafu, ilibidi aanze kupanua zaidi. Katika kupanua zaidi alizungumzia furudul udhu, mambo ambayo ni ya fard, ni ya nguzo katika udhu, asita, mambo masita ambayo ni nguzo, ni fard katika nini, katika udhu. Wawajibahu alladhi huwa atasmia maa dhikri nawaqidh thamania. Baada ya kuzungumzia mambo ambayo ni ya faradhi, ilibidi azungumzie jambo ambalo ni la wajibu mtu kulifanya kipindi yuko anashika udhu, nalo ni tasmia, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hapo akafika nataja nawaqidul udhu, akafika nataja nawaqidul udhu, ilibidi ataje tena vitenguzi vya ule udhu. Hapo kingeleke kwenye ile sharti ya ngapi? Sharti ya 4. Wa fi kalamihi ala arkani salah, alipokuja kuzungumzia nguzo za sala, fassara suratul fatiha, ilibidi aanze kuzungumzia, aanze kuifasiri suratul fatiha biikhtisari wa sharaha alfadha alistiftah wa tashahud. Kwa sababu na suratul fatiha ni maana kwamba tulisoma kwenye adurusul muhimma li'amati al-umma, tulifasiri walillahi alhamdu suratul fatiha. Insha Allah tutarudi tena yemo kama kisi tafikuja kwenye taaliq, kama kisa nilivyofanya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ilibidi aanze kuzungumzia nguzo za sala. Alipozungumzia nguzo za sala, alichukua suratul fatiha akaifasiri, akachambua baadhi ya alfadhu ambayo ni magumu magumu, vile vile akachukua tena akachambua alfadhul istiftah, ile dua ya ufunguzi, ilibidi aanze kufasiri moja baada ya nyingine. Shurutu sala, sharti za swala. الشروط جمع شرط. شروط نوينجي ونينو شرط. والشرط هو الذي يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود. شرطي نكيل أمباتو كنا لازميشا إنابو كسكان إلي شرط kile kilicho tiliwa sharti kiwe hakipo. Pakikosekana tu sharti, kile kilicho tuwa sharti hakina thamani tena. Wala yalzamu min ujudihi ujud. Ila sasa inapopatikana ile sharti, sio lazima kile chenye kilicho tiliwa kwa sharti kiwepo. Tafasiri badala. Wal maana annahu yalzamu min kauni al-insan ghayru mutatahhir alla tasihha lahu salatu. Ni lazima mtu atapokuwa hana udhu, basi sala yake kutoswishi. Kipindi mtu atakuwa ghairu mutatahir, atakuwa hakusafika, basi inafika inalazimisha sala yake kutofanyaje, kutoswishi. Kwa sababu gani? Kwa sababu imekosekana nini? Imekosekana sharti. Ndiyo maana ya hili neno alladhi yalzamu min adamihi al-adam. Ikikosekana sharti, basi kile kilichotiwa sharti na chenyewe kinafaa kinafanya aje? Kinaharibika. Lianna sharta salati at-tahara, kwa sababu sharti ya swala ni mtu kutoharika, ni usafi. لقوله صلى الله عليه وسلم كما اللي فسيما متمت محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري. متمت صلى الله عليه وسلم نسيما الله سبحانه وتعالى هيكبالي صلاة مجاوين إذا أحدث أتابو فروق وذواك أتابو تنقوك وذواك حتى يتوضأ, hadi arudi tena kutawadha. Tunafika tunafaidika ya kwamba kupatikana kwa tahara ndiyo kusihi kwa swala, na kukosekana kwa tahara ndiyo kubatilika, kutosihi. Kwa nini? Ndiyo kutosihi kwa swala. Na ndiyo maana ya hili neno huwa alladhi yalzamu min adami al-adam. Sharti ni kile kitu ambacho kinalazimisha kukosekana kwacho, basi kile kilichotiliwa sharti nacho kufanya aje? Kuharibika au kutosihi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه, هي حديث لم يبقي وقتك تنقى أبو هريرة رضي الله عنه, وقد يتوضأ الإنسان ثم يحدث دون أن يصلي صلاة بذلك الوضوء. أنت أن ذاك تواضع بعد يكون مكوش تواضع أكتوكو نوذو أكتوكو na udhu. Kabla hajasali sala ile imsababisha yatawadha. Kama ile ukasema mtu anaweza katawadha akatengukwa na udhu kabla hata hajasali ile sala ile imsababisha yafanye aje atawadha. Fala yalzamu min wujudihi min wujudi at-tahara wujudu salah. Hailazimiki kupatikana kwa udhu na sala ifike inapatikana hapo hapo. Pameleka jamani. Hailazimiki kupatikana kwa tahara na sala ifike inalazimika hapo hapo. Naweza nikatawadha hivi, nikatembea zangu, nikaja nikasali adhuhuri. Sio hivyo jamani. Kumbe hailazimiki kupatikana kwa hiyo kupatikana kwa ile sharti. Kile kilichotiliwa sharti na chenye kiwepo hapo hapo. Ndio maana ile neno yalzamu min adamihi al-adam. Ikikosekana tahara basi kusihi kwa sala, sala haisihi. Wala yalzamu min wujudihi wujud, wala hailazimiki kupatikana ile sharti kile kilichotiliwa kwa sharti kiwepo. Hiki kipande cha mwisho tafsiri yake ni kwamba hailazimiki mtu atapokuwa na tahara ndio sala hapo kufike inakuwa naweza nikatawadha nikatembea ile kwani na udhu alafu baadaye nikaja nikasali, si ndio? Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab anaanza kutaja sharti moja moja ya sala. Anatuambia Sheikh Al-Abbad qawluhu, yani akikusudia kauli ya Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, anasema الإسلام شرط يا كوانزا ني mtu kwanza kuwa muislam. وضده الكفر na kinyume chake ni ukafiri. والكافر عمله مردود ولو عمل اي عمل. Na kafiri anapotenda jambo lolote lile la ibada amaluhu mardud, ile ibada yake inamrejelea haina malipo. Walau amila aya amali, hata akitaka akafanya matendo yote ambayo yanajulikana kama ni mazuri yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, fa amaluhu mardudun, matendo yake hurejeshewa. Tunafika tunafaidika, kumbe sharti ya mtu kukubaliwa sala yake lazima awe kwanza muislamu. Kinyume chake kama atakuwa ni kafiri, si ile sala atarejeshewa? Pameleka jamani hapo. والدليل قوله تعالى نوشهيد قول الله سبحانه وتعالى اليبسم ما كان للمشركين هواكوا وشركين ان يحمروا مساجد الله. هواكوا وشركين ni wenye kuimarisha misikiti, kuimarisha imara bil masajid, imma bil bina imara bil masajid, watu kusimamisha misikiti, kuimarisha misikiti. Inaweza ikaimarishwa kwa kujenga, kwa kujenga msikiti ibada, sio ibada, ibada. Inaweza ikaimarishwa misikiti kwa kusaliwa ndani yake. Usifikie kama kuimarisha misikiti ni kuweka tu majengo, bali kuna vijiji ambavyo utakapofika tu kufungua msikiti, umeshaimarisha msikiti hapo tayari, hautamuona mtu anasalia yemo. Tuelewa kwamba kuimarisha misikiti ni kuijenga na watu kusimamisha ndani yake swala, au kuweka ndani yake durusu ilmiya, kuweka ndani yake nini, visomo vya kielimu. Kama ile kaja maana huko ni kuimarisha nini, kuimarisha misikiti, na hii yote ni ibada. Kama anasema ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah, hawakuwa washirikina ni wenye kuimarisha misikiti. Shahidina ala anfusihim bil kufri, na huku wakishuhudia nafsini mwao ukafiri. Wanafanya ibada lakini kujenga misikiti, kuimarisha misikiti, lakini rohoni mwao wakingaliki wanashahidilia kwamba sisi ni makafiri. Ulaika habitat a'maluhum wa fi an-nari hum khalidun, hao habitat a'maluhum, matendo yao yameporomoka, matendo yao yamevunjika, matendo yao hayakubaliki. Ameleweka jamani hapo. Kilichosababisha wao wasikubaliki matendo yao ni nini? Ni kwa kuwa walifanya jambo likubwa hali ya kuwa huku wakifanya haji wakikiri ukafiri nafsini mwao. Tukafika tunafaidika, kumbe kafiri matendo yake yanafanya haji yanarejeshwa, hayakubaliki. Allah anasema waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, na tukaende matendo yao waliyoyatenda. Faj'alnahu haba'an manthura, tukayachukua yale matendo yao. Faj'alnahu haba'an manthura, yako baada kuyaendea tukayaona, tukafika tunayajalia sawa sawa na jivu lililosambaa, vumbi lililosambaa, lililotawanyishwa. Yapo matendo lakini baadaye yalifika natawanyishwa kuonekana kama vile si lolote wala si chochote, matendo yao yakawa sawa sawa na jivu lililotawanyishwa. Kilichosababisha hivi nini? Ni ukafiri wao. Allah tudumishe kuna kwa Uislamu. Kwa sharti ya kwanza ni mtu kuwa Muislamu. Kinyume chake ni ukafiri, na ukafiri ni sababu ya watu matendo yao kufanyaje kurejeshwa. Anasema Sheikh Al-Abbad Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah, kullu amal yutakarrabu bihi ila Allah fi hadhihi al-umma la yanfa'u sahibahu illa idha kana masbuqan bi shahadati an la ilaha illa Allah. Tendo lolote lile hujikurubisha mtu kwenye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwenye huyu umma huyu, elewa ya kwamba hilo tendo hilo halimnufaishi mwenye nalo, illa idha kana masbuqan bi shahadati an la ilaha illa Allah, isipokuwa lile tendo jema liwe lilitanguliwa na shahada. Na shahada inakuwa na ashiria ni Uislamu. Ushahidi ile shahada tu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammada rasulullah. Kinyume chake matendo yote ambayo utakayoyafanya yote ni sawasawa na bure. Wa mabniyan alaiha, naelewa ya kwamba ili matendo yako yaweze kukubaliwa yanatakiwa shahada ndiwe iwe fondasio ya yale matendo yako, iwe ndio msingi wa yale matendo yako. Alafu juu sasa ndio pawepo matendo mengine, lakini yao yametanguliwa na nini? Na kushahidilia kwamba Allah anastahili kuabudiwa ni mmoja, na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake. Fala budda min ikhlasil amali lillah, inabidi mtu afanye matendo kwa kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kusafisha nia yake. Ikhlasu al-amali lillah wa huwa muqtada shahadati an la ilaha illa Allah, na ndiyo maana ya shahadatu an la ilaha illa Allah, ndiyo maana ya kushahidilia ya kwamba hakuna mola anayestahili kuabudiwa isipokuwa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kinyume chake ukalitamka hili alafu wewe matendo yako unafanya kwa pasina kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, ilio kwamba ile tendo lako halikubaliki, pamoja na kuwa utakuwa ni mwenye kutamka ashahada. Wala budda min mutaba'ati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, vile vile le matendo yako baada ya kuwa umekwisha shahidilia kwamba hakuna anayestahili kuabudiwa isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ni lazima yale matendo yafate nyayo mlolongo walivyo kuja nayo mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na kila siku huwa tunasema sharti ya mtu kukubaliwa ibada ni sharti hizi mbili, al-ikhlas wal-mutaba'a. Ni mtu kuwa na ikhlas kwanza, kukusudi kujua bana hii ibada ninayofanya kwa ajili ya Allah na mkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu tena rudi sasa, mtume alifundisha hivyo unavyofanya. Kinyume chake ukaifanya ibada kwa kujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ninafanya kwa ajili ya Allah, alafu huku ukazua ile ibada ikufuata mlolongo wa mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila ibada haijakubalika, kwa sababu itakuwa imepoteza sharti nyingine. Kwa hiyo mutabahatu rasul, mtu kufuata mlolongo, kufuata mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika hiyo ibada, hiyo ndiyo maana ya mtu anaposema hivi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, hiyo ndio maana yake, sio shahidilia kwamba Muhammad ni mtume wake alafu huku wewe alivyokuja alivyokufunza labda sala wewe unasali kivyako. La, wa kullu amalin ya'maluhu al-kafiru, kila tendo ambalo analolifanya kafiri, fa innahu la yanfa'u inda Allah, ilo tendo halimnufaishi kafiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lifakdi sharti al-Islam, kwa sababu ile tendo limepoteza sharti ya nini? Ya Uislamu. Wakad istadalla al-Sheikh, ndio maana Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab ametoa amenitolea ushahidi hili liraddi a'mali al-kuffari wa adami qabulaha minhum. Alitolea ushahidi ya kwamba matendo ya makafiri yanarejeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala hayakubali hayo matendo kutoka kwao. Bil ayataini min surati Tauba, akastadili na surati Tauba, ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fi an-nari hum khaliduna. Wa suratul Furqan, na akaleta aya ya suratul Furqan, Allah aliposema wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, tukajalia matendo yao ni sawa sawa na jivu lililopeperushwa, ni sawa sawa na vumbi iliyotawanyishwa. Lianna ayat at-tauba khatamat bibayani hubutu a'mali al-kuffar, kwa sababu ile aya ya tauba imekuja kuonesha kwamba mwisho wa matendo ya makafiri ni kuporomoka na kuvurugika na kuharibika. Ayu batalat, yanabatilika matendo yao. Hiyo ni sharti ya kwanza, ni kwamba sharti ya kwanza ni mtu kuwa Muislamu, na hiyo sharti matendo inalazimisha matendo yote ambayo atakayoyafanya kinyume na Muislamu ambayo ni ya kumridhisha Allah, bimaana kama ibada, hayo matendo Allah subhanahu wa ta'ala anayarejesha na hayakubali. Kauluhu aliposema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab athani al-aqlu, sharti ya pili ni mtu kuwa na akili. Jamani, sharti ya mtu kubaliwa sala yake ni sharti ya mtu kumlazimisha sala ni yeye kufanyaje? Ni yeye kuwa na akili. Wadidduhu al-junun, na kinyume chake ni mtu kuwa mpungufu wa akili, mwehu. Walmajnun marfu'u anhu al-qalam, kwa sababu jamani, mtu aliyechanganyikiwa mwehu, kalamu yake imerufaishwa hata yafika hadi hapo akili tafanyaje itakaporejea. Wa dalilu hadith, na dalili ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema rufi'a alqalamu an thalathatin, kalamu imerufaishwa bimaana imesimama kuandika madhambi, an thalathatin, kwa watu wa aina tatu. An-na'imu hatta yastayqidha, mtu anapokuwa katika usingizi kalamu yake imerufaishwa, kalamu yake haiandiki madhambi, imesimamishwa hadi hapo atakapoamka. Walmajnun hatta yafika, walmajnun hatta yafika, na mwehu hadi hapo akili takapofanyaje takaporejea atapotoka kwenye uhu wake. Waswaghiru hatta yablugha, na mtoto mdogo kalamu yake imerufaishwa hadi atapobaligh. Hii ni sharti ya mtu kuwajibishiwa nini? Kuwajibishiwa sala, ni haja takapofanyaje atakapo kuwa labda yuko macho kama atakuwa amelala, au kama ni msazi ni mwehu, inabidi fanya tusubiri atapo akili itakaporuji, au kama ni mdogo inabidi tusubiri hadi hapo atakapo hata kapobaligh. Jamani, tunasema hizi sharti kwa sababu inakuwa ni aibu mtu Muislamu umesimama unaulizwa sharti za sala ni ngapi, nitajia hata moja, unakuwa wewe unaona unakuwa ni aibu. Kwa sharti ya pili al-aqlu, ni mtu kuwa na nini? Kuwa na akili. La budda lil musalli fi salati an yakuna hadir al-aqli, ni lazima mtu anapoingia kwenye sala akili yake iwe imehudhuria maeneo yale, anajua kile anachokifanya. Laysa faqidan lahu bijununin, na sio mwenye kuipoteza ile akili, imepotea kwa wehu au sukri au ulevi, tumelewa akili zikaruka, amepoteza sharti ya swala. Lianna almajnun, kwa sababu mwehu marfu anhu alqalam ghayru mukallaf, kwa sababu mwehu kalamu yake imerufaishwa, kwa hicho kipindi sasa hakukalifishwa kusali. Wasukran, na mlevi, afkada nafsahu akluhu, akili yake imeipoteza nafsi yake, imepotea, mtu hayupo tena. Fa alhaqaha bil majanin, ile pombe ile ilifika inamfananisha, imefika inamweka mkundi la wehu. Si unaona muonaga mlevi anafanya vitu ambavyo alikuwa kabla yake, kabla hajanywa ile pombe yake hawezi kuvifanya, bi maana na matendo yanayofanana na matendo ya nani, ya wehu. Fala yaqilu salata, huyo mtu hataelewa sala yake. وقد استدل الشيخ رحمه الله بحديث رفع القلم عن ثلاثة. كل شيخ كبيدي alete hadithi ya kuonesha kwamba watu wa aina tatu kalamu imerufaishwa hayandiki ma madhambi. Wa huwa hadithun sahihun akhrajahu Abu Dauda, ni hadithi sahihi ambayo ameipokea Abu Daud kwenye hadithi 4398, wan-Nasa'i na al-Imam an-Nasa'i ameipokea hadithi hiyo kwenye nambari ya hadithi 3432, wa Ibn Majah na Ibn Majah ameipokea kwenye hadithi ya 2041 min hadithi Aisha radhiyallahu anha. Anasema Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, wanzur irwa al-Ghalil lil-Albani, na mtu akitaka kuarejelea masala atazame kwenye kitabu ambacho kinaitwa Irwaul Ghalil la Imamul Albani kwenye karatasi ya 297, na yeye alizungumzia sharti za nini za alizungumzia hii hadithi, na bila shaka na imani alisharehesha nini, alisharehesha hizi hii sharti ya mtu kuwa na akili iwe ni sharti ya sala. Kauluhu, aliposema al-Imamu al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, athalithu, sharti ya tatu, atamiz, ni mtu kuwa na upambanuzi, wadidduhu sughru, na kinyume chake sana ni utoto. Lazima mtu awe na anajua kupambanua kibaya na kizuri, sharti ya mtu kumwajibisha sala, awe anajua kupambanua kibaya na kizuri. Wahadduhu sab'u sinin, na kipimo, hadi kipimo cha mtu kufikia kwenye miaka ya upambanuzi, sab'u sinin, ni mtoto kufikisha miaka saba, thumma yu'maru bis-salati liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, kisha amrishwe swala liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, muru abnaakum bis-salati lis-sab'i, waamrisheni watoto zenu kuswali watapofikisha miaka saba, wadribuha alaiha liashri, na wapigeni katika hilo, wapigeni juu ya hilo la wao kuacha sala liashri watapofikisha miaka kumi, wafariqu bainahum fil madaji, na kwenye hiyo miaka kumi watenganishe kwenye vitanda, kama atakuwa ni mtoto wa miaka kumi analala na dada yake, watenganishe kwenye nini, kwenye vitanda. Kwa hiyo miaka ya tamizi, miaka ya mtoto kuwasha kwa na upambanuzi, kupambanua kujua libaya na lizuri ni miaka saba. Hapo inabidi uanze kumwamrisha nini? Kumwamrisha sala. Atakapofikisha miaka kumi anza kumpiga anapoiacha. Idha balagha as-saghiru sinna at-tamyiz wa huwa sab'a sinin umira bis-salati. Atakapofikisha mtoto mdogo miaka ya kupambanua libaya na lizuri, na hiyo miaka ni saba, umira bisalati, huyu mtoto amrishwe swala. Laisa ala sabili lijabi, kumuamrisha huko sio katika njia ya wewe kumuamrisha, ya kuambia kwamba ni wajibu, ya kumwajibishia. Lianna alwujuba inma yakunu ba'da albulughi, kwa sababu wajibu wa kumwajibishia kwamba huu ni wajibu kabisa ni kipindi atakapofikisha miaka ya kubaligha, kipindi atakapo mbaligha. Kwa hiyo huko kumwamrisha atakapokuwa na miaka kumi, atakapokuwa na miaka saba umwamrisha, lakini sio ya kwamba ni amri ya wajibu kwake. Anasema wa amruhu bisalati fi hadhihi sinni, na kumuamrisha kwenye hii miaka, liyataawada ala salati wal itiyani biha ala alwajhi almashru'. Ni mtoto aweze kuwa anazoea juu ya hiyo swala, na awe anaiswali ile swala ala wajhi, ala alwajhi almashru', ili aweze kuwa anaiswali ile swala kwa ukamilifu, kwa gisi ilivyokuja, kwa gisi ilivyowekwa kwenye sheria yetu. Kama haukuanza kumzoeza kwenye miaka misaba, itapofikia kwenye kubaligh itakupa taabu. Kwa hiyo atawajibishwa, lakini sio kuwajibishwa kwa maana ya kwamba ataamrishwa, lakini hatoamrishwa kwa maana imekuwa ni wajibu kwake. Liyataawada, ili afanyaje? Ili aweze kuwa anapata mazoezi. Wa idha balagha 10 sinin taakkada amruhu biha wa udiba ala dhalika bidarb ghairi almubarrih. Atapofikisha sana miaka 10, anaanza tena kuamrishwa, tena kwa kuadabishwa, na juu yake kuadabishwa, ala dhalika bidarb ghairi almubarrih, kwa kumpiga, lakini sio kipigo cha kufanyaje, cha kumuumiza. Maana kuna wazee wakipigana na wakimpiga mtoto atachoka anapigana naye. Ni kaulihi sallallahu alaihi wasallam, kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, muru abnaakum bisalati lisabi'i wa huwa hadithun sahihun akhrajahu Ahmad. Ni hadithi sahihi, ameipokea Imam Ahmad kwenye hadithi ya nambari 6756, na Abu Dawud akaipokea kwenye hadithi ya 495 min hadithi Abdullah ibn Amr radiyallahu ibn Umar radiyallahu anhuma, wa akhrajahu Abu Dawud, na Abu Dawud amepokea kwenye hadithi 494 min hadithi Sabura ibn Ma'bad al-Juhani radiyallahu anhu. Anasema Sheikh al-Abbad, wanzuru irwa al-Ghalil, itazamini masala kwenye kitabu Irwa al-Ghalil cha Imam al-Albani kwenye karatasi ya 247. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'la wa a'lam.